श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 26वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 27वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ होनी है, जो अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्माभिमान रूपी कार्य अविद्या का समूल उच्छेदक स्वरूप का यथार्थ बोध है, उसे प्राप्त कर चुके हैं। और इसीलिए निष्क्रिय आत्मस्वरूप में अवस्थान रूप परमार्थ संन्यास से संपन्न है, उन्हें जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति रूप जो चतुर्थ पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति होती है। इसे कहा गया काम क्रोध युक्तानां यतिनां यत चेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम। इस श्लोक से 25 और 26 इन दो श्लोकों में जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति का वर्णन है। मुंडक श्रुति परमात्म बोध का फल बताती है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वही हृदय ग्रंथि शब्दित तो जो कल्मश हैं अविद्यादि, उनकी निवृत्ति हो गई। भिद्यते हृदय ग्रंथि को बताया गया 25वें श्लोक में क्षीण कल्मशा इस विशेषण से हृदय ग्रंथि का भेदन हो गया। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इससे पहले जो है छिद्यन्ते सर्व संशया, इसका ये भी एक ज्ञान का फल है, समस्त संशयों की निवृत्ति, उसे बताया गया छिन्न द्वैधा इस विशेषण से। और यतात्मानः, इससे बताया गया एक प्रकार से क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके समस्त कर्मों की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि चित्त जो है आत्मा शब्दित चित्त और इंद्रिया संयत है, यतात्मा है। तो और ज्ञान से समाहित चित्त है तो अक्रिय असंग स्वरूप में चित्त का समाधान होने के कारण जो पूर्व में किए गए अभुक्त फल कर्म है वह भी अपूर्व रूप से रहता है अंतःकरण में, और उस अंतःकरण में भी अहंता नहीं है, आत्मा में ही संयमित है, इसलिए वो अपूर्व अपने आप में अनुभव नहीं करेगा, तो निवृत्त ही है संचित भी। और जो ज्ञानोत्तरकालीन कर्म हो रहे हैं वे भी जिस उपाधि से हो रहे हैं वर्तमान कार्यक्रम संघात से, उसमें तादात्म्य अभिमान न होने से उससे लिपायमान नहीं होते, इसलिए वे लोक संग्रहार्थ किए जाने वाले कर्म भी उनसे अलिप्त रहता है। सर्वभूत हिते रता, इससे बताए गए जो लोक संग्रहार्थ कर्म है, कार्यकरण संघात का व्यापार है, क्रियमान कर्म, उससे भी अलिप्त रहता है। ये यतात्मा शब्द से ही कहा जाएगा, यतात्मा शब्द से क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इसको भी कहा गया और क्रियमान कर्मों का अलेप भी कहा गया। यानी कर्म मात्र का अलेप, यतात्मा शब्द से कहा जा रहा है, जिसे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि से कहा गया था। इस प्रकार परमात्म दर्शन का फल मुंडक श्रुति हृदय ग्रंथि शब्दित तो अविद्या की निवृत्ति एक बताती है, वो क्षीण कल्मसत्व रूपा है, और संशय राहित्य बताती है, छिन्न द्वैधात्व रूपत्व रूप है वो, और कर्म की निवृत्ति कर्म का अलेप वो यतात्मत्व से बताया गया। तो ऐसा ज्ञानी प्रारब्ध जिसका शेष रहता है तो जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। तो जिसके ज्ञान निवृत्ति ये सब दोष निवृत्त हो गए, उसे जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति होती है, इसे 26वें श्लोक में कहा गया। काम क्रोध युक्तानाम यतिनाम यतचेतसाम, इसमें जो निर्विकार आत्मस्वरूप में ही अवस्थित हैं उसमें चित्त के दो धर्म हैं काम क्रोध, वो स्पर्श नहीं कर पाएंगे, इसलिए उससे वह वियुक्त यानी रहित रहेगा, असंश्लिष्ट रहेगा। और यत चेत चेता है का मतलब अंतकरण संयमित है, समाहित है, ऐसा जो विदितात्मा है यानी अपने परमार्थ स्वरूप को जान लिया है, जिसने सफल परमात्म बोध जिसको हुआ है, वह परमार्थ सन्यासी होता है। यति नाम शब्द से बताया गया, ऐसे जो परमार्थ सन्यासी है यानी निष्क्रिय स्वरूप में अवस्थान रूप परमार्थ सन्यास से संपन्न है, यति तो ब्रह्म निर्वाण है, मोक्ष मुक्ति, वह अभितः यानी उभयतः उनको प्राप्त रहती है। तो यति नाम ब्रह्म निर्वाणम अभितः वर्तते, उन्हें जीते जी ही मोक्ष प्राप्त होता है, जीवन मुक्ति और शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्ति। अभितः शब्द का अर्थ है जीते जी भी और शरीर छूटने पर भी उन्हें यदि कोई फल प्राप्त हो रहा है तो ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष ही। इस प्रकार ये तत्वज्ञान का फल सद्यो मुक्ति बता करके जो कर्म है उसका फल चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य पूर्वक वेदांत विचार से ब्रह्म साक्षात्कार फिर परमार्थ संन्यास रूप मोक्ष ये बताया गया। ये भी पूर्व में स्थान यानी ज्ञान का परंपराया साधन कर्म और ज्ञान मोक्ष का साक्षात साधन इस बात को बताया गया। तो ज्ञान की चर्चा हुई, ज्ञान के बहिरंग साधन की चर्चा हुई, ज्ञान का जो अंतरंग साधन है तनुमानसा शब्दित ज्ञान की जो तृतीय भूमिका है उस तृतीय भूमिका का वर्णन करना है निधिध्यासन का। वो ज्ञान का अंतरंग साधन वही स्वरूपानुसंधान है। भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में ज्ञान के सामग्री में सर्वश्रेष्ठ सामग्री बताते हैं निधिध्यासन को, साधन बताते हैं। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्यभिधीयते। तो ये स्वरूप का अनुसंधान यही भक्ति है, उसी को निरिध्यासन भी वेदांत में कहते हैं। और उस निरिध्यासन को अंतरंग साधन के रूप में बताया जाएगा छठे अध्याय में विस्तार से। और छठे अध्याय में विस्तार से जिस साधन को बताना है, गीता में उसे ध्यान योग कहा जा रहा है, उपनिषद का निरिध्यासन है और वेदांत का यानी वेदांत उपनिषदों का जो निरिध्यासन, गीता का ध्यान योग और विवेक चूड़ामणि की भक्ति, ये नाम अलग अलग हैं लेकिन एक ही साधन के ये नाम है। सो स्वरूपानुसंधान उसे बताना है, तो इसे बताने के लिए उसके सूत्र स्थानीय तीन श्लोकों को पांचवें अध्याय के अंत में बताया जा रहा है। 27, 28, 29 इन तीनों श्लोकों का अवतरण भाष्यकर भगवान व्रत कथन पूर्वक लिखते हैं। अभी तक क्या कहा गया उसे पहले बताते हैं, फिर इन तीनों श्लोकों का अवतरण लिखते हैं। सम्यक दर्शन निष्ठानाम सन्यासीनाम सद्यो मुक्ति उक्ता, कर्मयोगश्च ईश्वर अर्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाण। तो ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन निष्ठानाम सन्यासीनाम सद्यो मुक्ति उक्ता, सम्यक दर्शन निष्ठ है विदितात्मनाम शब्द से कहे गए और यति नाम शब्द से कहे गए सम्यक दर्शन निष्ठ सन्यासी, और उनके उस सम्यक दर्शन तथा परमार्थ सन्यास का फल है सद्यो मुक्ति, जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति। इस शरीर के छूटने के बाद फिर जन्मांतर नहीं हो ब्रह्मलोक में भी, तो माना जाता है सद्यो मुक्ति हो गई। और सगुण ब्रह्म विद्या का फल, किसी किसी सगुण ब्रह्म विद्या का फल होता है क्रम मुक्ति, उसमें तो एक वर्तमान शरीर छूटने पर सगुण उपासक का उत्तरायण मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में जा करके वहाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति होती है, एक जन्म होता है बीच में ब्रह्मलोक में, वो है क्रम मुक्ति। तो यहाँ तो जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति के बाद सीधा विधेय मुक्ति, ये सद्यो मुक्ति कहलाती है। ये फल बताया गया सम्यक ज्ञान निष्ठ सन्यासी को। और कर्मयोग का फल है परंपराया ज्ञान का ज्ञान, इसे कह रहे हैं कि कर्मयोगश्च ईश्वरार्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाण। सत्वशुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय इति भगवान पदे पदे अब्रवीत वक्षति च। तो कर्मयोग परंपराया मोक्ष का साधन है। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य कराउभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इत्यादि से कर्म को और संन्यास शब्दित ज्ञान को भी निःश्रेयस्कर बताया, लेकिन ज्ञान हो जाएगा संन्यास सहकृत ज्ञान मोक्ष का सद्य साधन है, उसका सद्यो मुक्ति फल है, साक्षात साधन है। और निःश्रेयस्करत्व तो भगवान ने कर्म में भी बताया कि कर्म भी निःश्रेयस्कर हैं, लेकिन वह कर्म निःश्रेयस्कर बनेगा परंपराया साक्षात नहीं, निःश्रेयस है मोक्ष और उसका साधन परंपराया, इस क्रम से कर्मयोग को बताया। कौन कैसा कर्मयोग कर्मानुष्ठान, तो कहते हैं ईश्वर अर्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाण कर्मयोग, ये कर्मयोग का विशेषण है। तो परमेश्वर में समर्पित जो सब का भाव है, सर्वभाव शब्द में सर्व शब्द से लेना है शरीर इंद्रिय मन को, जो कर्म के निर्वर्तक है, शारीर कर्म होता है और मानस इंद्रियों से कर्म होता है, वाचिक कर्म जिसको कहा जाता है और मानस कर्म, और भाव शब्द का अर्थ है व्यापार, व्यापार का अर्थ होता है चेष्टाएं कर्म। तो सर्वेषां भावः सर्वभावः, और सर्वेषां भावः इसमें सर्वेषां शब्द का अर्थ है सर्वेषां जीव उपाधि नाम, तो जीव की उपाधियां जो हैं वो कौन है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, क्रिया करने वाली, व्यापार करने वाली। इसलिए सर्व शब्द से शरीर इंद्रिय मन और सर्वभाव शब्द से लिया गया इनके व्यापार को। तो सर्वभाव शब्द का अर्थ निकलेगा शरीर इंद्रिय मन का व्यापार, और वह व्यापार ईश्वरे समर्पित, ईश्वरे समर्पितश्चासो सर्वभावश्च इति ईश्वर अर्पित सर्वभाव, ऐसा कर्मधारय समास है। ईश्वर अर्पित में सप्तमी तत्पुरुष है कि ईश्वरे अर्पित ईश्वर अर्पित, यानी ईश्वर में समर्पित कर्म, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः, इससे बताया ना, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीमांसा। इस श्लोक से बताया गया जो ईश्वर में समर्पित शरीर इंद्रिय मन का व्यापार रूप कर्म, वो है कर्मयोग, है ना। और ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय, तो ब्रह्मणे तो ब्रह्म में रखना है, मतलब ब्रह्म प्राप्ति के उद्देश्य से करना है, जिस क्योंकि प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना फल के तो मूढ़ व्यक्ति की भी किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती, तो विवेकी व्यक्ति क्यों प्रवृत्त होगा। तो इसलिए संसार अंतःपाती फल विशेष की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु ईश्वर प्राप्ति मात्र उद्देश्य है जिन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की चेष्टाओं का, उन चेष्टाओं को कहा जा रहा है कि ब्रह्मणि आधाय क्रियमाण कर्मयोग, वे चेष्टाएँ ऐसी ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली चेष्टाएँ, वे मोक्ष का साधन बनती हैं। किस क्रम से, तो कहते हैं सत्व शुद्धि, उनका साक्षात फल है अंतकरण की शुद्धि, मल की निवृत्ति, और अंतकरण शुद्धि की पहचान है, उसका कार्य है नित्यानित्य वस्तु विवेक रूप ज्ञान की प्राप्ति, और फिर वैराग्य और श्रवण पूर्वक तत्व साक्षात्कार। और वैराग्य हो गया तो बीच में विविदिशा संन्यास उपरति शब्दित, और फिर उससे तत्व ज्ञान श्रवणादि से, और फिर परमार्थ संन्यास सर्वकर्म संन्यास, वो निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान, यह है परमार्थ संन्यास ज्ञान का फलभूत संन्यास। इस क्रम से निष्काम कर्मयोग भी मोक्षाय यानी मोक्ष का साधन है। इति भगवान पदे पदे अब्रवीत, भगवान ने स्थान स्थान पर कहा है और आगे भी कहेंगे, कहते वक्षति च आगे भी कहेंगे। यहाँ तक तो ये व्रत कथन हुआ, अब तीन श्लोकों का एक साथ अवतरण है कि अथ इदानीम ध्यान योगम सम्यक दर्शनस्य अंतरंगम विस्तरेण वक्ष्यामि इति तस्य सूत्र स्थानीयान श्लोकान उपदिशति स्म। तो अथ शब्द का अर्थ है कर्मयोग को परंपरया मोक्ष का साधन बताने के अनंतर, बताने के बाद अनंतरी अर्थ में अथ शब्द है। और किसका अनंतर्य बताएगा, तो कर्म योग में परंपरया मोक्ष साधनत्व पूर्व ग्रंथ से बताया गया और इसके कथन के अनंतर इदानिम यानी आगे वाले ग्रंथ से क्या करना है आने वाले प्रकरण में। तो सम्यक दर्शनस्य अंतरंगम ध्यान योगम विस्तरेण वक्ष्यामि, ये भगवान का अभिप्राय है। भगवान ऐसा चाहते हैं कि सम्यक ज्ञान का जो अंतरंग साधन है, सम्यक ज्ञान है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, ब्रह्म का मैं के रूप में संशय विपर्य रहित बोध, और उसका अंतरंग साधन ध्यान योग है। ध्यान योग का ही दूसरा नाम है निधिध्यासन, स्वस्वरूप अनुसंधान रूपा भक्ति, इसे विस्तार से बताऊंगा। ऐसा ये इस अभिप्राय से भगवान पहले, और ये बताया कहाँ जाएगा विस्तार से ध्यान योग को, छठे अध्याय में। तो छठे अध्याय में विस्तार से ज्ञान के अंतरंग साधन ध्यान योग को बताने के लिए उस ध्यान योग के सूत्रात्मक स्वरूप को बताने वाले इन तीन श्लोकों को यहाँ पर पांचवे अध्याय का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं। ये पांचवे अध्याय का उपसंहार और छठे अध्याय का उपक्रम हो जाएगा। तस्य सूत्रस्थानियान, इसमें तस्य शब्द से लेना छठे अध्याय में वक्ष्यमाण ध्यान योग को, जो ज्ञान का अंतरंग साधन है उसी को तस्य शब्द से ग्रहण करना। तो ध्यान योग का जो ध्यान योग के सूत्रस्थानीय श्लोकान उपदिशति, सूत्र ध्यान योग के सूत्रात्मक यानी संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले तीन श्लोकों को यहाँ पर बता रहे हैं। स्पर्शान कृत्वा इत्यादि से, तो इन दोनों श्लोकों का 27-28 का पहले उच्चारण किया जाए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर् मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। स्पर्श शब्द का अर्थ है स्पृश्यन्ते इति, स्पर्शा के अनुसार शब्दादि विषय। स्पृश्यन्ते यानी इंद्रिय ही गृह्यन्ते, ये ते स्पर्शा ऐसी उत्पत्ति करते, तो इंद्रियों से जिनका ग्रहण किया जाता है उन्हें कहा जाता है स्पर्श। इंद्रिया है चक्षुरादि, और उनसे जिनका ग्रहण हो रहा है वे स्पर्श कहलाएंगे रूपादि विषय। चक्षु रूप का ग्राहक है, रूप का चक्षु से ग्रहण होता है, श्रोत्र से शब्द का ग्रहण होता है, स्पर्श का तोगिंद्रिय से ग्रहण होता है, रसन इंद्रिय से रस और गंध का ग्रहण होता है आपके घ्राण से। तो इस प्रकार ये शब्दादि पंच विषय स्पर्श शब्द से कहे जाते हैं। और ये कहाँ है, तो शब्द है आकाश का विशेष गुण, तो वह भूताकाश में रहता है। भूताकाश बाहर है शरीर की अपेक्षा, शरीर के अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन मुख्य रूप से बाहर है। तो इसलिए अपने आश्रय में शब्द रहेगा तो उसका आश्रय तो भूताकाश बाहर है तो बाहर रहेगा, और स्पर्श रहता है चार भूतों में, वायु तेज जल और पृथ्वी में, ये भी बाहर हैं, तो इसलिए इनके स्पर्श के आश्रय वायवादि बाहर होने से उनको भी कहा जाएगा, स्पर्श को भी कहा जाएगा बाह्य। और रूप तीन भूतों में रहता है, तेज जल और पृथ्वी में, वो भी बाहर ही है इसलिए बाह्य है। रस जल और पृथ्वी में रहता है, वो भी बाहर है, और पृथ्वी में रहता है गंध एक भूत में। ये जो पांच विषय हैं उनमें से क्रमतः पृथ्वी में पांचों रहते हैं, पूर्व पूर्व जो हैं वो तो सब रहते हैं उत्तर उत्तर भूतों में। तो पृथ्वी आदि में रहते हैं सब के सब, पृथ्वी में सब रहेंगे, जल में चार रहेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आदि जिनमें रहते हैं उनको स्थूल कहा जाता है, और जितने कम से कम होते जाएंगे वो सूक्ष्म होता जाता है, इसलिए पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म माना जाता है जल को, जल की अपेक्षा सूक्ष्म माना जाता है। एक वो गुण कम है उसमें, इसलिए उसे माना जाता है और भी सूक्ष्म तेज को जल की अपेक्षा। वायु रूप से रहित है, सूक्ष्म है तेज से भी, और आकाश मात्र एक गुण वाला है। पृथ्वी में सब रहते इसलिए पृथ्वी बाकी चारों की अपेक्षा स्थूल है। तो ये पृथ्वी आदि पांच भूतों के आश्रित हैं शब्दादि विषय, और इनको इसलिए कहा जा रहा है बाह्य है। ये स्पर्श शब्दित जो शब्दादि विषय हैं वे बाहर हैं, अनात्मा के धर्म हैं, मन के भी नहीं है, वो मन में आ जाते हैं चिंतन से, रहते हैं बाहरी पंचीकृत भूतों में जो इंद्रिय ग्राह्य ये शब्दादि हैं। तो स्पर्शान कृत्वा, इसमें स्पर्श शब्द का एक विशेषण है बाह्यान स्पर्शान, तो बाह्य स्पर्श कैसे हैं शब्दादि विषय, वे बाह्य हैं, यानी बाह्य पंचकृत पंच महाभूतों के धर्म हैं और उनको बहिकृत्वा बाहर करके, जो बाहर है उनको बाहर क्या करना है, तो कहते हैं स्वभाव तो बाहर है लेकिन उन बाहरी पदार्थों को हम उनके चिंतन से अंदर कर देते हैं। तो ये जो शब्द आदि विषय बाह्य हैं लेकिन चिंतन से मन में कर दिया है, उनको अंदर कर दिया है, और स्वरूप अनुसंधान मन से होना है। कैसे मन से स्वरूप का अनुसंधान हो सकता है? ध्यान योग हो सकता है। जिस मन में बाह्य शब्दादि विषय नहीं है, तो बाहर हैं वे मन में आ जाते हैं चिंतन से। यदि बाह्य पदार्थ के चिंतन में मन लगा तो माना जाता है कि वे बाहरी पदार्थ मन में बैठे हैं। इसलिए एक प्रकार से बाह्यान स्पर्शान बहिकृत्वा का अर्थ है अनात्मा स्थूल पृथ्व्यादि पंचभूतों के जो शब्दादि विषय रूप धर्म हैं उनका चिंतन न करके, अनात्म चिंतन अनात्मा के धर्मों का चिंतन न करके। चिंतन नहीं करेंगे तो माना जाता है बाहरी शब्दादि विषयों को बाहरी कर दिया, नहीं तो शब्दों का चिंतन होगा शब्दादि विषयों का, तो दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया स्थित प्रज्ञ के लक्षण, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते, यहाँ से शुरू करके फिर बुद्धिनाशात प्रणश्यति। विषय चिंतन परंपराया फिर बढ़ते बढ़ते बुद्धिनाश का कारण बन जाता है, और जिसका बुद्धिनाश हो गया तो माना जाता है आत्मा अमर होने पर भी बुद्धि ठीक नहीं रही तो उसका नाश ही है। बुद्धि ठीक ठीक है तो आत्मा का अनादर नहीं होता, आत्मा जैसा है ऐसा ही ग्रहण होता है। तो जिस वस्तु का वो जैसी है वैसा ही ग्रहण होता है यदि, तो माना जाता है कि उसका आदर हो रहा है, आदर रूप अविनाश है। और जो सम्मानित है प्रतिष्ठित है और उसका अनादर हो रहा है तो उसका नाश ही माना जाता है। इसलिए संभावितस्य चा कीर्तिर् मरणाद् अतिरिच्यते का न। और बुद्धि यदि ठीक नहीं तो बुद्धि तादात्म्य अपन्न आत्मा भी वैसा ही कहलाता है, उसका अनादर होता है, तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो प्रणाश के प्रति आत्मा के मूल हैं विषय चिंतन, और सम्यक ज्ञान के अंतरंग साधन ध्यान योग के लिए अति आवश्यक है शब्दादि विषयों का चिंतन न करना। मन में जो शब्दादि विषय हैं चिंतन के माध्यम से आए हुए, उनको बाहर निकालना का मतलब शब्दादि विषयों का अचिंतन, चिंतन न करना। और इससे एक प्रकार से वैराग्य बताया जा रहा है। बाहरी शब्दादि विषयों का चिंतन हम चाहते हैं न करें, इतने मात्र से नहीं हो, ऐसा नहीं होता। यदि बाहरी पदार्थों के विषय में चित्त में राग द्वेष अत्यधिक है तो ध्यान के समय वे राग द्वेष अपने विषय शब्दादि का चिंतन करने के लिए ही मन को प्रवृत्त करते हैं, और उस चिंतन के माध्यम से वे मन में आकर के बैठ जाता है। इसलिए बाह्य पदार्थों का चिंतन रोकना है तो वैराग्य जरूरी है। वैराग्य के लिए बाह्य पदार्थों का दोष दर्शन जरूरी है। बिना दोष दर्शन के, दोष दर्शन बाह्य पदार्थों का अनात्म वस्तु का ही नित्यानित्य वस्तु विवेक है, तो नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्यवान ही वस्तुतः बाह्य पदार्थों पदार्थ विषयक राग द्वेष से रहित होने के कारण बाह्य पदार्थों के चिंतन से अपने मन को रोकता है, रोकने में समर्थ हो पाता है, वैराग्यवान ही। और भ्रुवोहो अंतरे चक्षुः कृत्वा, कृत्वा का इधर भी अन्वय करना, चक्षु शब्द से लेना है दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, बाह्य पदार्थों के चिंतन में लगी हुई जो वृत्ति है उस वृत्ति को बाह्य पदार्थों के चिंतन से तो रोकना है, तो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना। अभी मन मनोनाश तो हुआ नहीं है, अमनी भाव तो आया नहीं है, तो चिंतन तो करेगा, तो स्वभावतः जो चिंतन का विषय था उसके शब्दादि विषय, तो उस स्वाभाविक चिंतन से तो रोका जा रहा है, तो फिर चिंतन के लिए कोई ना कोई विषय चाहिए, निश्चिंतन भाव आएगा नहीं, या तो उसकी वृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक है। योग शास्त्र में पांच वृत्तियों का एक प्रकार से वर्णन है ना, विपर्याय क्या है, संशय, वो तो पांच अवस्था है मन की, ये संशय, विपर्याय, प्रमाण और स्मृति और लय, ये पांच वृत्तियां होती हैं। मन सुसुप्ति में लय वृत्ति में रहता है, जब सो जाता है तो, और जब जगता है तो या तो उसके अंदर संशय होता है, या ऐसा है कि ऐसा है, ये संशय वृत्ति कहलाती है, और किसी वस्तु के विषय में या तो विपर्यय रहता है कि ये सर्प ही है, ये विपर्यय, रस्सी के विषय में ये सर्प है कि रस्सी है, ये संशय रूपावृत्ति, और ये सर्प ही है, ये विपर्यय कहलाती है, और ये रस्सी है, ये प्रमाण वृत्ति कहलाती है, प्रमा है, प्रमाण वृत्ति यानी प्रमा, और स्मृति है पूर्वानुभूत पदार्थों का जो चिंतन स्मरण हो रहा है, वो स्मरणात्मिका एक वृत्ति। तो मन यदि जगता रहता है, जगता रहता का मतलब इंद्रियों के माध्यम से बाहरी वस्तुओं में रहता है, तो इन चार वृत्तियों से युक्त रहता है, इनको विक्षेप कहा जाता है, ये चार वृत्तियां हैं विक्षेपात्मिका, और लय वृत्ति है लयात्मिका, तो लय और विक्षेप ये दो दोष माने गए हैं चित्त के, लय और विक्षेप। तो जब व्यक्ति आँख को पूरा पूरा ठीक से बंद कर देता है, इंद्रियों को पूरा रोकता है, तो मन में लय वृत्ति की ज़्यादा संभावना होती है, वो नींद आ जाती है, तंद्रा आ जाती है, और पूरी आँख खुली रखता है, आँख से उपलक्षित बाकी सब इंद्रियाँ भी, तो वो क्या हो जाता है कि ये पांच वृत्तियों में से चार वृत्तियों में से कोई ना कोई विक्षेपात्मिका वृत्ति बनती है, सामने वाले किसी पदार्थ में चला गया तो प्रमाणात्मिका वृत्ति बनेगी, और या तो विपर्यय रूप वृत्ति बनेगी, या तो संशय रूपा वृत्ति बनेगी, या तो स्मरणात्मिका वृत्ति बनेगी। और ध्यान के लिए आवश्यक है इन सब अनात्म विषयक पांचों वृत्तियों का निरोध, लय भी नहीं होना चाहिए मन का, और अनात्म विषयक प्रमाण वृत्ति भी नहीं बननी चाहिए, विपर्यय, संशय और स्मृति भी नहीं होनी चाहिए। इन वृत्तियों को रोकने के लिए चित्त यदि हमारी दृष्टि रहती है आज्ञा चक्र में, भ्रुव मध्य स्थान है आज्ञा चक्र का स्थान, और वो एक प्रकार से वहाँ पर चित्त रहेगा, दृष्टि रहेगी, तो हो जाता है ये जो पांचों वृत्तियाँ हैं उन वृत्तियों से रहित मन, लय में भी नहीं रहता, और विपर्यय प्रमाण संशय स्मृति से भी रहित रहता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भ्रुवो हो अंतरे, यानी भ्रुवा के बीचों बीच में मध्य में स्थान है अज्ञा चक्र का, और वहाँ चक्षु से, चक्षु शब्द से लक्षित जो दृष्टि है उस दृष्टि को रख करके, चक्षु शब्द से लेना है दृष्टि को एक प्रकार से, दृष्टि यानी एक मन की वृत्ति है मन, तो चक्षु को अर्ध उन्मिलित अवस्था में रखते हैं, तो उस समय चक्षु तो जागृत अवस्था में मन का स्थान है ना, मन जहाँ रहेगा वहाँ फिर विश्व मन उपाधिक जीव को माना जाता है, विश्व को माना जाता है, और विश्व का जागृत अवस्था में स्थान है चक्षु, और उस चक्षु को अर्ध उन्मिलित अवस्था में रखते हैं तो माना जाता है कि आज्ञा चक्र में मन को पहुंचने में सहायता होती है, पूरा पूरा ठीक बंद कर देते हैं तो लय में पहुंचने की संभावना रहती है, और आपके पूरा खुला रखते हैं तो बाकी चार वृत्तियों में वो वृत्ति से युक्त रहने की संभावना रहती है। अर्ध उन्मिलित अवस्था में चक्षु है, उस स्थिति में मन आज्ञा चक्र में जाता है, और वहाँ पर इन पांचों वृत्तियों से रहित मन रहता है, उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भ्रुवो हो अंतरे चक्षुहु कृत्वा, ऐसा अनुमान करिए। पहले तो मन से शब्द बाह्य अनात्म वस्तुओं के चिंतन को छोड़ना है, और फिर मन को इन अनात्माकार जो पांच वृत्तियां होती हैं, जो दोष माना गया है ध्यान, वो पांच वृत्तियों से युक्त रहेगा तो ध्यान नहीं होता, लय में भी ध्यान नहीं है, और इन पांचों वृत्तियों से, चार वृत्तियों से युक्त रहेगा तो विक्षिप्त रहता है, इसलिए ध्यान करने योग्य मन होता है इन पांचों वृत्तियों से रहित मन, ऐसा मन जहाँ हो सकता है ऐसे स्थान पर मन को रखना है, वो रह सकता है आज्ञा चक्र में शुरू में। और मन को इन वृत्तियों से बचाए रखने के लिए प्राण और मन, इन दोनों का आपस में बड़ा संबंध है, इसलिए कहा जाता है प्राण मनहमि सौम्य मनः, तो मन वहीं पर बना रहे इन पांचों वृत्तियों से रहित होकर के, इसके लिए आवश्यक होता है प्राण और अपान का समान भाव में लाना, यानी कुंभक में रखना। प्राण है अंदर की वायु का मुख नाशिका के द्वारा बहिर्निर्गमन हो रहा है तो वो प्राण है, रेचक व्यापार वाला जो आध्यात्मिक वायु प्राण कहलाता है, और पूरक जो प्राण है जिसे अपानन व्यापार कहा जाता है वो करने वाला वो अपान होता है। तो प्राण और अपान, बाहरी वायु अंदर जा रही है तो उसको माना जाता है अपान, तो वो जो है उनको समोकृत्वा, कृत्वा का यहाँ पर भी कृत्वा का प्रयोग है ही है, तो समान भाव में लाने का मतलब कुंभक में रखना है। प्राण यदि कुंभक में रहता है तो मन बराबर आज्ञा चक्र में रहता है, इन पांचों वृत्तियों से रहित रहता है, और ये प्राण और अपान के व्यापार प्राणन अपानन रूप होते रहते हैं रेचक या पूरक, तो उस स्थिति में मन वो ठीक ठीक आज्ञा चक्र में नहीं रह सकता। नहीं रह पाता। इसलिए एक प्रकार से प्राणापानो समो कृत्वा का अर्थ है कुंभक में प्राण को रख करके, कुंभक स्थिति में प्राणापानों का विशेषण है नासाभ्यंतर चारिणो, नासिका से अंदर जाने वाले और बाहर जाने वाले। अभ्यंतर चारी का मतलब अंदर, ये अभ्यंतर विशेषण है, क्या नाम, उपलक्षण है बहिकारी, अंदर बाहर जाने वाले। जो नासिका से अंदर बाहर जाने वाले प्राणापान हैं उनको समोकृत्वा, आगे हैं यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, इंद्रिय मन और बुद्धि का संयम करना है, यानी संयतेन्द्रिय है, संयत मन और बुद्धि है। और मोक्ष परायण है का मतलब जिसका उद्देश्य निश्चित है मोक्ष ही, मोक्ष है परायण का मतलब परागति अर्थात प्राप्तव्य, जिसका मात्र मोक्षिक कामना वाला है, अंदर से अन्य कामना नहीं है, जिसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति मात्र है उसे कहा जाता है मोक्ष परायण। क्योंकि मोक्ष का जो साधन है सम्यक ज्ञान, उसका अंतरंग साधन ध्यान योग बताया जा रहा है ना, तो ध्यान योग में पूर्ण रूप से सफल वही होता है जिसके अंदर शुद्ध मुमुक्षा है। और शुद्ध मुमुक्षा से संपन्न व्यक्ति उद्देश्य निश्चित होने के कारण, अन्य कोई उद्देश्य न होने के कारण उसके मन में दूसरा चिंतन नहीं होगा, दूसरे साधन के लिए वो समय भी नहीं देगा, उसका मोक्ष अपना निश्चित है उद्देश्य। तो जिसने निश्चित कर लिया कि उसे पश्चिम की ओर जाना ही नहीं है, पूरब की ओर ही यात्रा करनी है, तो फिर पूरब की ओर जिसका गंतव्य है वो कितना भी कोई बताए पश्चिम की ओर का, तो उधर उसको यात्रा करेगा ही नहीं, चिंतन करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका गंतव्य उधर है ही नहीं। ऐसा एक बार गंतव्य का यानी उद्देश्य का निर्धारण हो जाए और वो सुनिश्चित रहे, और दूसरा कोई उद्देश्य भी ना हो, परायण शब्द से ही बताया जा रहा है कि मोक्ष परायण ने तीव्र मुमुक्षा संपन्न है। और इसी के कारण इच्छा यानी बाकी जो अनात्म पदार्थ एक पदार्थ विषयनी इच्छाएं हैं, जब मोक्ष परायण है तो अनात्म पदार्थ विषयक इच्छाएं जिसकी निवृत्त हो गई है ऐसा रहेगा। और भय रहित रहेगा और क्रोध रहित जो होगा, ऐसा इच्छा भय और क्रोध रहित जो हो करके मुनि भवेत, भवेत का अध्यार करना है ऊपर से, यानी ध्यान योग में साधक इन विशेषताओं से संपन्न होता है तो वह ध्यान योग कर सकता है, स्वस्वरूप अनुसंधान उससे ठीक ठीक हो पाता है। स्वस्वरूप अनुसंधान रूप ध्यान योग करने से पहले पूर्व तैयारी ये चाहिए। कहते हैं अंतरिक्ष की यात्राएं कराते हैं तो उससे पहले कहीं 6 महीने 1 साल ट्रेनिंग देते हैं, वैसी वैसी तैयारी कराते हैं और फिर वो यान में बिठा करके यात्रा में ले जाते हैं। यहाँ अध्यात्म की यात्रा करनी है दहर आकाश की, हृदयांतर आकाश शब्दित जो ब्रह्म है उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए जाना है, तो उसके लिए कहते हैं ये तैयारियां होनी चाहिए, इन तैयारियों से युक्त हैं, बाहरी पदार्थों के चिंतन से रहित हैं और चक्षु इंद्रिय को अर्ध उन्मिलित अवस्था में रख करके मन को आज्ञा चक्र में रखता है, का मतलब संशय विपर्य और प्रमाण स्मृति रूपा विक्षेप जहाँ पर होता है मन को, ऐसे स्थान पर नहीं रखता, इनसे रहित विक्षेप तथा लय से रहित मन जहाँ पर हो सकता है वो स्थान यहाँ भ्रो अंतरे शब्द से लेना है, ऐसे स्थान पर मन को रखता है और कुंभक में प्राण को रखता है और मन बुद्धि और इंद्रियों का संयम है, उद्देश्य निश्चित है, तीव्र मुमुक्षा है और इच्छा भय और क्रोध से रहित है, ऐसा यह मुनि ही, जो मुनि होता है यानी चिंतन करने वाला, तो मननात मुनि वह मनन करेगा, यह मौन है निधिध्यासन, मुनेर भाव मौनम, और वो मौन मानस है, मानस तप में मन को लेते हैं भगवान, और मानस तप है मन की निस्संकल्प अवस्था, ओंकारेश्वर वाले महाराज जी कहते थे ना, मौन का अर्थ है मन में कोई संकल्प नहीं होने देना, वाणी का मौन तो ये स्थूल मौन है, मन में खूब विचार आ रहे हैं, चिंतन हो रहा है लेकिन वाणी से व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक वाणी का संयम हो जाता है लेकिन वो मौन की स्थूल अवस्था है, और वास्तविक मौन की अवस्था है मानस तप होने के कारण मन में संकल्प विकल्प नहीं हो रहा हो, ऐसी अवस्था वो अवस्था होती है निधिध्यासन की, स्वरूप और अनुसंधान करता है तो वो हो जाता है मुनीर भवेत, मौन संपन्न होगा, ऐसा जो मुनि है मननशील है वो स्वरूप में ही रहेगा, स्वरूप में रहेगा तभी निस्संकल्प अवस्था हो पाएगी, वहीं पर मन जाकर के अमनी भाव में आएगा, संकल्प रहित होगा समाधि अवस्था में, और ऐसा जो रहता है मुनि यानी सन्यासी अपने निष्क्रिय परमार्थ स्वरूप में हमेशा रहने का अभ्यास करता है, उसी का चिंतन करता है, तो कहते हैं यह ईदृशः मुनि इन विशेषताओं से युक्त मुनि है, स मुक्त एव, उसे मुक्त ही समझना का मतलब मोक्ष उससे बहुत दूर नहीं है, वो अपने गंतव्य पर पहुंच ही गया है, का मतलब भगवान को इतना निश्चय है कि जो ठीक ठीक ध्यान योग करता है उसे ज्ञान हो ही जाता है, स्वरूप अनुसंधान यदि ठीक ठीक करता है इन विशेषताओं से युक्त होकर के, और यदि ध्यान योग भी हो रहा है लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है का अर्थ है जो विशेषताएं बताई हैं उसमें कुछ कमी है, इनमें कमी रहेगी और तो ध्यान योग ही ठीक से नहीं हो पाएगा, स्वरूप अनुसंधान ही नहीं होगा तो फिर ज्ञान कहाँ होगा, इसका भाष्य है, इन दोनों श्लोकों का भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं।